odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 kwietnia. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Sejmie lada moment głosowanie nad nowymi elementami tarczy antykryzysowej. Obostrzenia dotyczące epidemii nie zostaną teraz poluzowane, zapowiada rzecznik resortu zdrowia. WHO ostrzega kraje Europy przed zbytnim optymizmem w sprawie pandemii koronawirusa. Sejm wznawia obrady po rozpatrzeniu przez Komisję Finansów Publicznych poprawek do poszerzonej tarczy antykryzysowej. Posłowie będą głosować nad dodatkowymi przepisami, które mają wesprzeć m.in. pracowników, przedsiębiorców i rolników. To rządowa odpowiedź na zmieniającą się sytuację w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. Łączymy się z Pauliną Kurek, która śledzi wydarzenia w Sejmie. Już za chwilę posłowie zajmą się dwoma projektami rządowym oraz propozycją zgłoszoną przez PSL Kukiz 15. Przez ostatnie godziny pracowała nad nimi Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, która jako wiodący przyjęła rządowy, ale włączyła do niego kilka propozycji poselskich. Dotyczą one spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń. Chodzi o to, by ich organy mogły podejmować decyzje w czasie epidemii przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. A propozycje rządowe to m.in. wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu dla firm w celu zachowania płynności finansowej, wydłużenie tzw. postojowego z 1 do 3 miesięcy dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz zwolnienia z ZUS-u dla większej grupy przedsiębiorstw. Przypomnę jeszcze, że na rozszerzoną tarczę antykryzysową rząd przeznaczy 11 miliardów złotych. Paulina Kurek, dziękuję. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega kraje europejskie przed zbytnim optymizmem w sprawie pandemii koronawirusa. WHO twierdzi, że jest zbyt wcześnie na zdejmowanie restrykcji, mówi szef Regionalnego Biura Światowej Organizacji Zdrowia na Europę, Hans Kluge. Przed nami jeszcze długa droga w tym maratonie. Dotychczasowy postęp w walce z wirusem jest bardzo kruchy. Myślenie, że widać już koniec, jest niezwykle niebezpieczne. W każdym kraju, regionie czy grupie musimy być zaangażowani i czujni. Łagodzenie zasad takich jak pozostawanie w domu czy utrzymywanie dystansu musi być poprzedzone szczególnie staranną analizą. Restrykcje złagodziły właśnie Czechy, a zastanawiają się nad tym także Austria i Niemcy. Niemal połowa zakażeń na świecie oraz większość zgonów to przypadki z Europy. W Polsce zmarło 159 osób, zakażonych jest 5205. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że w Polsce obostrzenia dotyczące epidemii nie zostaną teraz poluzowane. W rozmowie z Polsat News podkreślił, że rozwój sytuacji i liczba zachorowań zależy obecnie w największym stopniu od tego, jak Polacy zachowają się w święta. Ponad 900 ofiar zanotowano w Zjednoczonym Królestwie. To rekord dobowy. Są jednak kolejne sygnały, że epidemia na wyspach zwalnia. Z Londynu Adam Dąbrowski. Tak wielu zgonów w ciągu doby na wyspach jeszcze nie zanotowano. W sumie umarło już 7097 osób. Od wczoraj to wzrost o 938. To minister finansów Rishi Sunak, prowadzący dziś codzienną konferencję prasową rządu w sprawie koronawirusa. Eksperci rządowi zalecają jednak ostrożność przy wyciąganiu wniosków z danych za pojedyncze dni. Czasami bowiem statystyki zniekształcone są przez opóźnienia w systemie raportowania zgonów. Ale prezentowane dziś przez naukowców wykresy oferowały też nadzieję. Przykład? Liczba ludzi przebywających w szpitalu. Widzimy, że przyrost z pewnością się zmniejsza, zaczynamy się zbliżać do spłaszczenia krzywej, a tego oczywiście chcieliśmy od początku. Tłumaczy Angela McLean, główny doradca naukowy Ministerstwa Obrony i dodaje, że podobną tendencję widać na wykresie pokazującym liczbę pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 15 lat temu świat pożegnał Jana Pawła II. Pogrzeb papieża Polaka był jednym z największych zgromadzeń religijnych w historii. Do Watykanu przybyli prezydenci, premierzy, królowie i książęta oraz przywódcy religijni całego świata. We mszy na placu Świętego Piotra wzięło udział kilkaset tysięcy wiernych. W całym Rzymie, przed ekranami rozstawionymi w różnych miejscach miasta, zgromadziło się kilka milionów ludzi. Uczestnicy uroczystości wołali Santo Subito, czyli Święty Natychmiast. Mieli też transparenty z takim napisem. Papież Benedykt XVI zgodził się na otwarcie procesu beatyfikacyjnego swego poprzednika miesiąc i 11 dni po jego śmierci, bez zachowania wymaganego 5-letniego okresu. Benedykt XVI ogłosił papieża Polaka błogosławionym w 2011 roku. 3 lata później, 27 kwietnia 2014 roku, papież Franciszek na wspólnej uroczystości kanonizował Jana XXIII i Jana Pawła II. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro więcej chmur na Pomorzu, a potem także w głębi kraju przelotne opady deszczu. Jutro też silniejszy wiatr. Nad ranem od minus 1 do plus 8. Jutro od 13 stopni nad morzem do 20 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Może zagramy w zagadki? Moim małym okiem widzę coś dużego, białego. Jedzie proszę na nas! Co roku na polskich drogach w wypadkach z udziałem tirów giną ludzie. Możesz to zmienić. Wejdź na tirynatory.pl i pomóż nam przenieść tiry na tory. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dokładnie 6 minut po 22. Zostań w domu z Trójką. A w Trójce do 24 Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Anna Regulska, która audycję realizuje. I to jest godzina, w której ton, której styl zapewnia tęskno. mętny lodowatej. Parę kroków zrobi za nim. Stracę równowagę. Mieć odwagę, by zaufać wbrew wszelkiej logice, że możliwe ogranicza tylko niemożliwe. Zamiast piasku chcę mówić o tęskno na rozpoczęcie tej godziny naszego spotkania. To jest godzina, w której muzykę wybrała Joanna Longić. Tęskno to jest jej projekt, a Walc, ten utwór, którym rozpoczynamy godzinę, to jest zapowiedź nadchodzącej drugiej płyty. Kiedyś duetu, ale teraz właśnie Tęskno jako projektu Joanny Longić. Ta płyta będzie dostępna już po świętach. Ta nowa płyta. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać w przyszłym tygodniu, może w środę, i wtedy też Joanna o tej nowej płycie opowie i przed premierą posłuchamy nowych utworów. No ale nie planując, czy też na głos nie opowiadając planów, skupmy się na tym, co mamy. Joanna wybrała dla nas utwory, które są ważne dla niej, ale też ważne w kontekście tej nadchodzącej płyty. I to są utwory polskich wokalistów, a właściwie artystów. Prosiłam o to, żeby uwzględniła polską muzykę. Odpowiedziała, przygotowując listę, na której polska muzyka stanowi 100%, jeżeli mogę taką statystykę wprowadzić. Więc już bez zbędnego opowiadania zanurzamy się w dźwięki. Co złe, co gnębicie, zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną też. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech patrzeni nam na drogę, zwyczajne w nadzwyczajne snu odmieni. Thank you. Niech inni w grudniu, my w kwietniu. Smakowicie to zabrzmiało 8 kwietnia. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch Orkiestra. Rzuć to wszystko, co złe. A teraz Mela Koteluk. Działać bez działania Meli Koteluk z listy przygotowanej przez Joannę Longić. To ona wybrała piosenki, których słuchamy do 23. A ja zapisuję tytuły i wykonawców na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Uwaga, wchodzimy w strefę przebojów. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny.

Artur Rojek i jego Syreny, a także Brodka w pięciu smakach. Sprawdzałam właśnie, ile lat minęło od wydania przez Brodkę płyty Granda, z której to nagranie pochodzi. To jest już prawie 10 lat. Co łączy płytę Artura Rojka i płytę Brodki Granda? No, obie te płyty i w związku z tym te nagrania, które spotkały się na antenie, produkował Bartosz Dziedzic. To dla poszukiwaczy takich potajemnych, czy też pod ukrytych na pierwszy rzut oka historii. Teraz kolejny utwór, który wybrała dla nas Joanna Longić, tym razem Monika Bożyn. Wszystkie chwyty dozwolone Moniki Bożym spotykają się na antenie z Królem. zapisać, bo do jutra zapomnimy, a pojutrze zacznie nam to zwisać. Codziennie to czytać, żeby bolało, rozdrapywać, by się nie goiło. Wieczorem przy mnie stój i rano przypominaj, żeby nie było tak miło. Żeby nie było tak miło. Wygaszacz, południe, północ, przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. W marcu 2018 roku Król wydał płytę Przewijanie na podglądzie i właśnie z tego albumu Joanna wybrała utwór Przypominaj Kulpa. Now when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. Now we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in Rome. If you just could see how much I changed, I wish you would. Thank you. Kiedy pierwszy raz usłyszałam ten utwór, to pomyślałam sobie, że to jest jakiś zagubiony track od zespołu Camp, ale to był Tomasz Makowiecki, Holidays in Rome. I to jest w ogóle strefa męska, tak się ułożyły te nagrania obok siebie w naszym programie, bo najpierw był Król, potem był Tomasz, a teraz rozgrzewa się Perfect Sun. This

Oszałamiający jest ten wiersz. Piosenka o końcu świata, wiersz Czesława Miłosza, zinterpretowany przez Agę Zarian. I z listy, którą przygotowała dla nas Joanna Longić, Stęskno. To był wiersz, teraz zamienię to na liczbę mnogą, wiersze. Normalnie na mieście otwieram okno, myślę sobie wietrze, patrzę, a ty na ulicy piszesz wiersze. W szkole dawali czytać wiersze, twoje lepsze, lżejsze niż powietrze. Się unoszą na mlawie o wietrze, wiersze słyszę na moim siódmym piętrze. Osiem piernikowski, weź, weź, weź, weź. Twoje wiersze, kwiaty, paproci pisane w nocy, czytam je, myślę, co ci jest. Każdy wers jak na wejowy gest, każdy wers je na wie Mercedes Benz. Ty piszesz gejucha okoła bledną, złe kwiaty więdną, twoje gejuch czuję. Zapach benzyny, się palą gobeliny, tyle rozkminy, ile chwil w ciągu godziny. Cię próbowałem wyśledzić, wyniuchać na mieście jak ducha. Ej, ale cisza głucha, ciebie nie ma, ale dużo twoich znaków. Weź, już cię obchodzi, co noszę w plecaku. Psy pytają o zainteresowania mnie, daj ruch, brak zaufania, czytam poezję. 2-4-7 nad miastem, tego gówna też. Ej, białasy są jak co to w ruch jest. Ej, 8-8 piernikowski. Cię widziałem, cię widziałem wczoraj jak piszesz wiersze. Cię widziałem normalnie na mieście, otwieram okno, myślę sobie wietrze, patrzę, a ty na ulicy piszesz wiersze. W szkole dawali czytać wiersze, twoje lepsze, lżejsze niż powietrze. Się unoszą na mlawie o wietrze, wiersze słyszę na moim siódmym piętrze. Na głowie mam 99 problemów. Wyśpiała się już do mnie nie mów. Cisza, białas potrzebuje ciszy. Zapadaje se derwisze. Słyszysz? Coś się za nami z tyłu tłucze. Ktoś tu jest? Nie. To dzwonią moje klucze. Patrz, kiedy kręcę się. Nie na wyjątek świat, czy na wyjątek ja. Już wie. Syny, mów wie, weź. Syny, 2-4-ka, rozkminy o miłości. Już wynawę ją, są te proste wartości. Proste wiersze, pierwsze wersje. Lewo już nagrywki zawsze najlepsze. Myślę poprawię se, wiadomo, że spieprzę. Piernikowski się. Cię widziałem wczoraj, jak piszesz wiersze. Cię widziałem normalnie na mieście. Otwieram okno, myślę sobie wietrze. Patrzę, a ty na ulicy piszesz wiersze. W szkole dawali czytać wiersze. Twoje lepsze, lżejsze niż powietrze. Się unoszą na pnawie ją wietrze. Te wiersze słyszę na moim siódmym piętrze. Duet Syny i nagranie zatytułowane Wiersze. To nagranie, ten utwór można znaleźć na płycie Sen, rok 2018. I została nam jeszcze jedna piosenka, jeszcze jeden utwór z tej listy, którą przygotowała dla nas Joanna Longić. 17 kwietnia oficjalnie ukazuje się płyta Tęskno, czyli drugi album Tęskno, licząc płyty wydawane pod tym szyldem, ale pierwszy, za który Joanna odpowiada w całości. 10 jej autorskich kompozycji. Posłuchamy ich, porozmawiamy o nich w przyszłym tygodniu. A dzisiaj spotkanie z piosenkami, które Joanna uważa za istotne, kończymy z Adamem Repuchą. Abym mógł się ukryć w ciemnej to morza, w słonej dłoni morza, gdzie jest podróż? Gdzie jest podróż? Gdzie jest podróż? Gdzie jest podróż? Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz, teraz, teraz, teraz, dzień. Gdzie się kupuje? Teraz. czas na mediaexpert.pl. Laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy. W super niskich cenach. Z darmową dostępność.